राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 8 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम आत्मसंस्तम न कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कुछ भी चिंतन न करे, चिंता करेगा चिंतन करने वाला साथ में रहेगा, उसको अगर मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, चित्त साथ चिंतन करेगा तो चित्त मन चित्त स्वस्थ रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करे तो श्रवण इंद्रिय साथ में रहेगी, कथन करेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मान्यता तथा लोक मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तव्य का अभिमान का त्याग करेंगे तो मैं कर्ता नहीं हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, त्याग करने से त्याग ही रह जाएगा। इसलिए न मान्यता करे, न निषेध करे, न मान करे, न त्याग करे, प्रत्युत जैसे वैसे ही हटा रहे। वास्तव में जो परमात्मा है परिपूर्ण जग सामान्य, उसमें अपने लीन कर दे, क्योंकि हम उसी का लीन उसी का अंश है, इस अंश जीव बिना से, तो अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर दिए, अपने मलिन करने अपना कोई नहीं रहा। परमात्मा है शुद्ध स्वाभाविक, और सत्ता में अपने को लीन कर देना है, सत्ता मात्र तत्व रह जाएगा, स्वयं सिद्ध है वो, स्वतः सिद्ध है, उसमें रह जाएगा, शुद्ध सिद्ध रह जाएगा। मैं पढ़ा नहीं रखा तो तू पढ़ा भी नहीं रहेगा, यह पढ़ा भी नहीं रहेगा, वह पढ़ा भी नहीं रहेगा, सारों को छोड़ दे, एक है सत्ता मात्र रह जाएगा, उस है में से तो चुप हो जाए, छात अपने ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप को यह चिंतन हो जाए तो उसको न त्याग करे, न राग करे, न द्वेष करे, न हर्ष करे, न खुशी हो गए, न दुखी हो गए, न द्वेष करे, ना जी आस्था करे, न बुरा माने, न भला माने, अपना न माने, अपना संबंध न माने, पैदा उपेक्षा करे, उससे उदासीन हो जा रहे। वास्तव अपने में नहीं है, ऐसे रात सहित हो जाए। इस प्रकार यदि एक दो सेकंड भी चुप सत्ता मात्र में से, तो सत्ता मात्र परमात्मा है, सत्ता मात्र परमात्मा ही है, मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, सत्ता मात्र रह जाएगा, उसमें सिर से एक शक्ति मिलेगी। सत्ता मात्र में दो एक दो सेकंड भी चुप सत्ता मात्र में स्थित हो जाए तो उसे एक शक्ति मिलेगी, जो संयोग का नाश कर देगी, कारण के अक्रिय तत्व से ही अपार शक्ति मिलती है। सभी शक्तियाँ अक्रिय तत्व से ऐसे ही प्रकट होती है, उसी में स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती है। संसार में प्रत्येक क्रिया बाद अक्रियता आती है, और उस अक्रियता में चुप पुनः क्रिया अक्रिय शक्ति मिलती। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाए तो पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते बोलते बोलते न बोल सके हो जाए, कोई अवाज न करे कब हो जाए तो बोलने की शक्ति आ जाती है। चलते चलते थक जाए, गिर पड़े तो कुछ देर पड़े जाने से चलने की शक्ति आ जाए। दिन भर कार्य करते करते रात्रि में सो जाए तो चुप शरीर में शक्ति आ जाएगी, ताजी आ जाएगी, कार्य करने की शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार निष्क्रिय होने से उनमें क्रिया की शक्ति आ जाती है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसी एक सत्य स्थिति है, अंतिम स्थिति है ये, कुछ नहीं करना है। उसमें पार शक्ति, आनंद शक्ति, तो जो शक्ति स्वभाव है उसमें अपने आप अपने मैं हूं ही नहीं, वो शक्ति है, वो तत्व ही है सदा। मैं पर छोड़ दिया तो तू पर भी छूट जाएगा, ये पर छूट जाएगा, वह पर भी छूट जाएगा, एक साथ शक्ति रह जाएगी। आनंद में लीन हो गया, आनंद में स्वतः सत्ता मात्र स्वाभाविक है, परमात्मा है, अंतिम स्थिति है ये, परमात्मा में लीन होना है। वो परमात्मा स्वाभाविक शक्ति स्वतः विराजमान है सब जगह, स्वतः कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होता तो भक्ति का अहंकार होता है, सामान्य परमात्मा है सत्ता मात्र स्वयं सिद्ध तत्व सत्ता है। तो बोले देखें जो चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, अपने आप चिंतन आ जाए तो उसे उदासीन रहे, न अच्छा माने न बुरा माने न भला माने, न अच्छा माने न अपने में माने न अपना माने, उनसे भी अलग स्वतः सिद्ध स्वभाव अपना व्यक्ति तो मिटा दे मिला दे, उन मिला देने पर एक तत्व स्वतः जो सिद्ध है पहले से सदा से है, सब जगह परिपूर्ण है स्वतः, वो है सब शक्तियों का केंद्र है, संपूर्ण शक्ति वहां से पैदा होती है, उसमें सत्य रहती है, उसमें लीन हो जाती है, और वो तत्व है जो कर तो रहता है स्वतः स्वाभाविक, सत्ता मात्र में तत्व है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, उन्हें अपने आप उन्हें स्थिति कर दी। एक परमाणु तत्व ही है, वो कोई पैदा होता नहीं, कोई जाता नहीं, सर्गे भी नो जायते प्रलय रव्य संदिशा, सदैव सिद्ध सत्ता है, निरंतर उस सत्ता में सिद्ध है, अपने कोई चारा नहीं, किसी में ममता नहीं, ममता और चारा का त्याग कर दे। आनंद ब्रह्मांड में हमारी तिलित चीज नहीं है, एक धागे जितनी चीज नहीं है, केश जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपना तो एक परमात्मा है, वो अपने साथ में, हम उनके साथ में है, और कोई हमारे साथ में रहने वाला नहीं है, हम किसी के साथ रहने वाले नहीं है, एक परमात्मा तत्व है, वो सब में स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक मुक्ति उसी का नाम है, उसमें जो सिद्ध है जिसमें सिद्ध हो रहा है, इसका नाम मुक्ति है, छूट जाएगा सबसे ही, अगर उनसे प्रेम कर ले तो मुक्ति से ही बढ़कर होगा। भक्त्यर्थम स्वीकृतम नहीं तो अद्वैत आदमी सुंदर हम अद्वैत से ही सुंदर, मेरा स्वरूप वही है, उसमें अटल रहते अपने स्वाभाविक होता है सब की सीता जीव मातु चंद अनंत ब्रह्मांड में जीव है सब की स्थिति उसमें वे ख्याल नहीं करते सब स्वतः ही उसमें जीते उन्हें कोई बाहर जा सकता ही नहीं मैं उन तक ख्याल नहीं नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है ऐसा नित्य जो वियोग है उसे त्याग करना है सीधी सीधी सारी बात अपने कुछ नहीं करना है अपना अपना मिटा देना अपना तो एक वो बात परमात्मा रहेंगे मैं पर तू पर यह पर वह पर मिट जाएगा न किंचित भी चिंतित स्वतः सिद्ध परमात्मा रह जाएगा जो भजो परिपूर्ण परमात्मा स्वतः सिद्ध स्वाभाविक उसमें सिद्धि सब गई है वर माने नहीं अपने शरीर में मान लेते हैं इस वास्ते मान्यता मुख रह गई है वास्तव में तो सिद्धि सबकी है स्वतः है और उसमें सबकी स्थिति स्वतः है मुक्त गई बद्ध गई मुक्त गई सबकी वो शरीर में मान लेते हैं इस बात बद्ध हो जाते हैं उसमें शक्ति है शर्त यही कह रहे पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद केवल आनंद आनंद वो सच्चिदानंद है आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय अभ्यास आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय सर्व शांत सदि घन सिद्धि घन आनंद घन अपार असीम अनंत ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसास मन समेत जय जान वाणी ऐसे स्वतः सिद्ध तत्व नित्य प्राप्त वो प्राप्त करना है नित्य निवृत्त वो निवृत्त होता अपने कुछ करना ही नहीं अपने तो नित्य प्राप्त में सिद्ध हो गया सबको स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक सद घाना चिद घाना आनंद घाना अद्वैत घाना आनंद घाना पूर्ण आनंद अपार आनंद सब आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद सम शांत अपने आप को लीन कर दे उसी में वही रह जाए वही मैं पर मिट गया सबका एक आनंद अद्वितीय आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद ही आनंद मैं तू ये गए सब सब घर गए पूर्ण आनंद आनंद आनंद सब प्राणी मात्र सब गए सब के सब गए सब मिलते सब गए स्वरूप एक ही है शरीर को लेकर याद कर दिया शाम शांत आनंद घाना आत्म घाना आनंद अभार अभार आनंद आनंद आनंद अभार फिर आनंद घाना आनंद घाना आनंद घाना स्वतः सिद्ध स्वभाव स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः आनंद सद घन सद घन आनंद घन अनंत घन बुलशिट रहेगा, ये सब मिट जाएगा। उसे स्वयं मिट रहा है, मिट रहा है। अभाव था पहले संसार, वो भाव अभाव, भाव रूप अभाव, सब का अभाव हो गया। तत्व का नारद गण उधर मिट्टी नहीं दिए, जो है ही नहीं हुई। एक परमात्मा ही पूर्ण हो रहा है, सब शांत स्वतः स्वाभाविक, सबके स्वतः स्वाभाविक, सबकी हर खंड में स्थिति है। वो शरीर में मान लेते हैं, शरीर मर जाता है। जो कोई कर्म ना करे, कर्म ना मिट जाती है, कर्म मिट जाती है। वो है जो रह जाता है, अगर वो पहले छोड़ दे, कर्म ना छोड़ दे, है जो का तू रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। है जो का तो परिपूर्ण सब शांत घन आनंद घन आनंद घन आनंद रूप से सब शांत। मन समेत जय चरण वाणी, क्या जाने क्या कहे। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।